Wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, już poniedziałek, 29 lipca, Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wichury wyrządziły od południa wiele szkód, w nocy jest już spokojniej. Ponad 200 milionów dolarów zebrano na kampanię Kamali Harris, która jeszcze nie ma nominacji. Na Litwie do końca wakacji z dworców mają zniknąć kasy biletowe. Dwie osoby zginęły z powodu wichur, jakie nawiedziły po południu i wieczorem Polskę. W Łodzi złamany przez wiatr konar spadł na rowerzystkę. Na Mazurach na jeziorze Niegocin wiatr przewrócił łódkę. Jednego z żeglarzy nie udało się uratować. Strażacy przeprowadzili w sumie około 3000 interwencji. W związku z silnym wiatrem PGE Dystrybucja ogłosiła stan awarii masowej w trzech oddziałach spółki: białostockim, warszawskim i łódzkim. W sumie awaria dotknęła około 140 tysięcy odbiorców, mówi rzeczniczka PGE Dystrybucja Ewa Wiatr. Najcięższa sytuacja jest w białostockim oddziale, gdzie łącznie na wznowienie dostaw energii elektrycznej oczekuje blisko 65 tysięcy odbiorców na terenie całego oddziału. Również na terenie oddziału Warszawa ogłoszono stan awarii masowych w rejonie Legionowo oraz w rejonie energetycznym Jeziorna. A w nocy wiatr ma już słabnąć. Kamala Harris wlała w serca demokratów nadzieję, że zwycięstwo nad Donaldem Trumpem jest możliwe, powiedział na antenie Trójki korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Marek Pałkowski. Sztab wyborczy Kamali Harris poinformował dziś, że odkąd obecna wiceprezydent USA została prawdopodobną kandydatką partii demokratycznej w listopadowych wyborach prezydenckich, zebrano 200 milionów dolarów na jej walkę o Biały Dom. 66% z tej sumy pochodzi od nowych darczyńców. Według najnowszych sondaży Kamala Harris odrobiła straty do Donalda Trumpa i obecnie trwa walka o stworzenie jej wizerunku. Harris od samego początku swoich działań postawiła na kampanię pozytywną. Reklama Harris w tej kampanii wyborczej, ona jest oparta na haśle wolność, ale to jest także w podtekście hasło przyszłość. Ona przedstawia kontrast między Trumpem, który powoduje chaos, który odwołuje się do nienawiści, przynajmniej według demokratów. No i z drugiej strony jest ona z hasłem wolność, czyli w tym przypadku zdefiniowanym jako wolność wyboru dla kobiet, jako wolność bycia bezpiecznym od przemocy z użyciem broni itd., itd. Według najnowszych sondaży New York Times i Wall Street Journal przewaga Trumpa nad Harris wynosi zaledwie 1-2 punkty procentowe i mieści się w granicach błędu statystycznego. Apel przeciwko mowie nienawiści to prośba do wszystkich o refleksję nad tym, co można zrobić, aby ograniczyć wszechobecność niepożądanych zachowań w życiu publicznym, mówi jeden z inicjatorów apelu, prezes zarządu Fundacji Instytutu Spraw Publicznych. Dr Jacek Kucharczyk przypomina, że bezpośrednim powodem do wystąpienia z apelem są wydarzenia w Kaliszu, gdzie kilka dni temu pojawiły się napisy zawierające groźby pod adresem premiera, ministra sprawiedliwości oraz społeczności LGBT. Ekspert mówił w Polskim Radiu, że apel został sformułowany w taki sposób, aby mieć szerokie zastosowanie. On z jednej strony dotyczy takiego bezpośredniego ścigania przestępstw z nienawiści tak zwanych, ale to też nie główny wydźwięk tego apelu. Myśmy po prostu uznali, że każda sytuacja, w którym obojętnie przechodzimy wobec podobnych aktów, jak to, co miało miejsce w Kaliszu, to przechodzenie obojętnie nad takimi wydarzeniami zachęca i daje poczucie, że to jest dozwolone. Pod apelem przeciwko szerzeniu się mowy nienawiści w polskim życiu publicznym podpisało się prawie 40 organizacji, ale też osoby prywatne. A inicjatorami apelu są Instytut Spraw Publicznych i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Autorzy apelu zwrócili się do obywateli o reagowanie wobec przejawów agresji zarówno fizycznej, jak i werbalnej. Do końca wakacji z dworców kolejowych na Litwie znikną kasy biletowe. Część z nich ma zostać przekształcona w punkty informacyjne. Litewski portal Delphi podaje, powołując się na słowa przedstawiciela spółki kolejowej LTG Link, że bilety będzie można kupić w automatach, terminalach jednego z partnerów przewoźnika, a także u konduktorów. Firma planuje pod koniec wakacji zamknąć 8 kas biletowych, ponieważ coraz więcej pasażerów decyduje się na zakup biletów przez internet lub w automacie. Kasy w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i Szawlach będą pełnić funkcję centrów informacji dla pasażerów. Spółka kolejowa nie zdecydowała jeszcze, czy w przypadku kupna biletu bezpośrednio u konduktora będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 2 euro. Obecnie tylko niektóre grupy społeczne są z tego zwolnione. Dotyczy to m.in. seniorów w wieku powyżej 80 lat, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A z Polski na Litwę można się dostać pociągiem. Relacji Kraków-Wilno kursuje każdego dnia i obsługiwany jest przez polskiego i litewskiego przewoźnika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nowe huraganowe wiatry zaczął słabnąć, jego porywy nie będą już tak silne. W ciągu dnia ma być pogodnie, tylko na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na północy, około 23 w centrum, do 24 na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nobody told me. Nobody told me that a life could move so fast. Nobody told me. Nobody told me that a life could move so fast. Never guess the changes, and now the time has passed. All these crazy changes, as the days and nights go by. All these crazy changes, as the days and nights go by. And nobody ever told me that you really meant goodbye. Nobody told me that you'd be gone so long. Nobody ever told me. Nobody told me that you'd be gone so long. Got me staring out my window, and I'm wondering what the hell went wrong. Nobody told me that you'd be gone someday. Nobody told me. Nobody told me that you'd be gone someday. Just a life full of surprises and a love that's gone so far away. Północy powraca Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu, w dużym skrócie oczywiście, dokonania zmarłego w poniedziałek Johna Mayalla. Urodził się w 1933 roku, dorastał w wojennej, a potem powojennej Anglii. Jako młody mężczyzna odbył przykładnie służbę wojskową. No a gdy Anglia po tej wojnie już się nieco odbudowała i można było pomyśleć o rozrywkach, zajął się zawodowo muzyką rozrywkową. W 1963 roku John Mayall założył zespół The Blues Breakers. Oh, pretty woman, using the rising sun, you say you're cheap change and power ain't gonna help you numb, cause you're a pretty woman right down to your toes. Might as well leave your skin alone, pretty woman. What's the matter with you? Can't make you love me, no matter what I do. Oh, pretty woman, what you trying to do? You kept on fooling around. Drop that mess, go down off your throne. Stop using my poor heart, just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, no matter what I do. Doing what you wanna do. Someday when you think you got it made. Gonna need my help, it'll be too late. Pretty woman, what's the matter with you? Blues Breakers mieli zmienny skład. Pod skrzydłami Johna Mayalla dojrzewało wielu znanych potem brytyjskich muzyków, no i stąd jego popularny przydomek ojciec brytyjskiego bluesa. Najważniejszym z tych wychowanków był Eric Clapton. All the loving is loving. No tak brzmiał Majal z Claptonem. W tamtych latach brzmiał rewelacyjnie. John Majal był o 12 lat starszy od Claptona i niejako zajął się młodszym gitarzystą, gdy ten w połowie lat 60. zrezygnował nagle z pracy w zespole The Yardbirds, bo nie chciał grać w grupie grającej proste popowe piosenki. Współpraca Majala z Claptonem okazała się niezwykle udana. Była przełomowym momentem dla obydwu tych artystów. Płyta została nagrana w maju, a wydana w lipcu 1966 roku. Nosiła tytuł Blues Breakers John Mayall with Eric Clapton i to było 12 nagrań, bluesowe standardy i własne kompozycje Mayalla. Breakers latem 66 roku. To był niewielki skład. John Mayall, lider, grający na instrumentach klawiszowych, na różnych instrumentach zresztą. Eric Clapton na gitarze, John McVie na gitarze basowej, Hugh Flint na perkusji. Płyta zrobiła wielkie wrażenie i od połowy lat 60. należy do klasyki brytyjskiego rocka. Współpraca Mayalla z Claptonem nie potrwała jednak długo. Sławny już wtedy dość gitarzysta założył z Jackiem Bruce'em i Gingerem Bakerem pierwszą rockową supergrupę pod nazwą Cream. No a John Mayall znalazł w sobie nowego gitarzystę Petera Greena. Longplaye Mayalla w latach 60. w Polsce, no to była jednak wyższa szkoła jazdy, no nie mówiąc już o kosztach. Do szerszej publiczności trafiały bluesowe piosenki, takie jak Jenny. My blues for Jenny means she's not around. I wish my Jenny again. got another guy. I lived through all my lonely confusions. If I knew I'd see her again. Kompozycja Johna Mayala z singla wydanego w 1968 roku. Posiadanie takiego singla w Polsce w tamtych latach gwarantowało sukces towarzyski na każdej prywatce z gramofonem. No a gramofon był na prywatce obowiązkowy i najczęściej był to sprzęt marki Bambino. W bluesowych piosenkach Johna Mayala wielokrotnie pojawia się nazwa Kalifornia. Ten amerykański stan to wielkie marzenie brytyjskiego artysty. W końcu osiądzie tam na stałe i tam zakończy życie. Treat you beautiful too. That's the way life is all over. So look for the good things for you. California, so many things to be free. California, that's where I wanna be. Thank you. Ciągle jeszcze lata 60. XX wieku, ale John Mayall ma już kolejny nowatorski zespół bez perkusisty. Na saksofonie gra rewelacyjny John Almond. No a Kalifornia pochodzi z koncertowego albumu The Turning Point, wydanego w październiku 69. roku. I na tym to albumie koncertowym znalazł się, jak się wkrótce okazało, największy przebój Johna Mayalla. Chicka, what? There's a bit of chicka chicka in this one, actually. You'll be all right. This one's called Room to Move. One, two, three. You to think. No, słyszą Państwo, jaki artysta szczęśliwy. Tak zagrał w lipcu 69 roku na koncercie w Nowym Jorku. Nie wiedział jeszcze, że to będzie jego największy przebój. Potem na wielu, wielu koncertach będzie to ten utwór wykonywał na zakończenie występu, zwykle popisując się taką fantastyczną grą na harmonijce ustnej. No, ten Room to Move dla Majala to coś takiego jak Sułtani Swingu dla Marka Knopfla. Flera, no, albo Roxanne dla Stinga. Latem 1970 roku już nie było tego zespołu z Johnem Almondem bez perkusisty. Był inny zespół Majala, także bez perkusisty. No i naciskany przez wytwórnię płytową Majal stworzył zespół nowatorski. Znów nowe brzmienie zapewniał amerykański skrzypek Don Sugarcane Harris. Z tym zespołem John Majal nagrał studyjny album USA Union. Thank you. feeling so bad. Blues to w sumie prosta muzyka, ale John Mayall przez całe swoje życie starał się jakoś urozmaicić swoje koncerty, swoje nagrania, między innymi zmieniając składy, tworząc takie nieoczywiste brzmienia. W swoim ostatnim składzie zatrudnił amerykańską gitarzystkę Caroline Wonderland. No i to z nią nagrał i wydał 2 lata temu swój ostatni album studyjny, The Sun is Shining Down. To wonder about things in life you found, and I'm so glad. I've always got my friends around. Got a home in California, and the sun is shining down. They're going so good so far, not bad for some old Brit, and I'm so glad. The sun is shining down on me. Got a home in California, and no place I would rather be. Wake up in the morning, the birds are all awake. Hitting hard from one deep sleep is sometimes hard to shake. But I'm so glad that life has put me in this place. I really hit the bullseye. Sun is shining on my face. Thank you. I've always time for you. I think of all the good things you know the best to do, and I'm so glad I'm in this magic place I found. Yeah, the sun is shining down, got my special friends around. Ale jako lider Caroline Wonderland na gitarze. Tak kończy się ostatnia płyta brytyjskiego artysty. Zmarł 22 lipca, w miniony poniedziałek, w wieku 90 lat. To bardzo krótki przegląd muzycznych dokonań Johna Mayalla. Myślę sobie, że ojciec brytyjskiego bluesa zasługuje na więcej wspomnień i obiecuję Państwu, że będziemy powracać do jego płyt w następnych tygodniach w audycji Dym na Wodzie. Teraz wracam do piosenki prezentowanej tydzień temu. Mark Almond na swojej najnowszej płycie pomieścił znane różne piosenki, chociaż nie bardzo znane, ale to płyta z coverami. No a taką wyróżniającą się pieśnią jest kompozycja Chain Lightning, która oryginalnie pochodzi z lat 70. Państwo mnie pytają o tą imponującą piosenkę, więc dzisiaj chciałbym zaprezentować oryginał. Chain Lightning, piosenka z 78 roku. Autorem i wykonawcą jest amerykański wokalista Don McLean. Sometimes when I'm thinking that love's not around, my heart begins sinking. I don't hear a sound, and the world is in blackness. No light shines on me. I suffer.